Реализираната мисъл. 10 януари 1936 година. От книгата Господар и слуга. Младежки окултен клас. Година 15. 1935-1936 година. Том 1. Отче наш. Съществената мисъл на миналата лекция, коя беше? Във къщи, като идете, си прочетете 28 глава от притчите. Обръщам ви внимание върху 13 стих. Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповядва или оставя, ще бъде помилван. Сега, ако вас бих ви попитал, ако бих ви задал въпроса, какъв е смисълът на живота, каква е реалността или в какво вярвате, вие ще дадете разни отговори. Ще кажете: аз вярвам в Бога. Но самата идея Бог във вас е съвсем неопределена. Някой ще каже: аз вярвам в реалното. Някой ще каже: аз вярвам в духовното. Друг ще каже: аз вярвам в науката. Какви ли неопределения може да дадете? Всяка една идея, всяко едно определение е в съзнанието. Измервате някой предмет, все трябва да има една мярка. Кое е сега реалното в света? Хиляди години хората са мислили и са дошли до известни положения, да определят до някъде кое е реалното. Сега той, в което вие вярвате, няма да бъде едно верою на целия свят. Вие искате той да стане вярване на целия свят, че най-после да стане вярване и на вас. Хубаво, ако стане вярване на целия свят, колко хиляди години вие трябва да чакате, че тогава да стане верою за вас? Че какво е приложение? Вие чакате да опитате нещата дали са верни. Всичките хора да ги възприемат, че вие да бъдете последни. Колко години се изисква вие да бъдете последни в някое верою? Колко хиляди години се изисква? За да станете християни, взело ви е 2000 години. На някои е взело близо 1900, на някои 1000, на някои 500 години. Вие, ако дойдете да пробвате едно ваше верою, трябва да го поставите на един съзнателен изпит. Значи за нас е важно твърдението. Реалността, всичко в живота е умът. Духът или умът? Всичко е умът. Умът, то е същественото. Той, което ти мислиш, то е същественото. Той, което мислиш в даден случай, е реалността. За каквото мислиш, то е реално. Кое е реално? Той, което създава нещата. Или създадените неща са реални. Учителят чертае наклонена линия. Той реално ли е? Линия е това. Той може да го махнем, може да изчезне. Учителят чертае геометрична фигура. Той реално ли е? Проявление е. Но между едно проявление и друго проявление, каква е разликата? Ако проявлението е в същата посока, ако втората линия се допира с АБ, проявлението е БЦ. Тогава второто проявление ще бъде ли създадено? Може ли да си го представим? Значи две проявления не могат да бъдат едни и същи. Не можете да имате едни и същи чувствования. Вие всякога искате да имате едни и същи чувствования, да бъдете винаги разположени. Но то каква е философията? той не е философията на съзнанието ви. Разбирането ви, философията ви не е права. Ти не можеш да имаш всякога едно и също разположение. Не е необходимо да имаш едно и също разположение. Че ако ти рисуваш един човек, някъде линиите ще бъдат късички, малко кривички. Искаш всичките тия линии да ти са приятни. Всичките линии, с които рисуваш един човек, могат ли да бъдат приятни? Например, някъде туриш сенки. Приятни ли са те? Един художник, като рисува хубавите работи, ще се отцапа. Нали едно свещено лице е човекът? Рисуваш едно свещено лице, той свещено лице ще ти отцапа ръцете. Как тогава? Как ще определите? Едно свещено лице, като рисуваш, ще ти отцапа ръцете. Казваш, черни са ръцете. Свещените ръце са с черно си нацапал. Вземеш идеята, че черните работи представляват злото. Белите представляват доброто. С черни работи рисуваш човека и го считаш за свещено. Каква е идеята във вас? Рисуваш човек. Защо го рисуваш? Отнемай къде. И с бяло можеш да го нарисуваш. Но тогава на какво ще го нарисуваш? Защо го рисувате с черно? Защото ако го рисуваш с бяло, тогава фона или площа, на която го рисуваш, трябва да бъде черна. За предпочитане е на бяла площ с черно, отколкото на черна площ с бяло да рисуваш. Защо да не можеш да рисуваш бяло на бяло? Може. Едното бяло ще бъде малко по-черно. Психологически трябва да разбирате. Казвате, научни работи. Научната работа е едно вътрешно различие. Науката се стреми да определи явленията, да ги тури в известен ред, че известни явления се случват по един начин, по друг начин и за тия пътища, по които се случват, казват, това са закони. Има закони, но някъде се турят известни закони, дето няма закони. Много закони имат изключения. Щом законите имат много изключения, те спадат към друга категория. Но казвам, всичко е умът. Той, което мислиш, то е реалното. Казваш, аз го чувствам, но ти мислиш, ти схващаш едно положение в себе си. Когато ти е приятно, най-малката приятност или най-малката неприятност още не е мисъл. Ти чувстваш, че нещата са приятни и неприятни. То е чувствование. Но когато имаш най-малката представа, започнеш да разбираш какво нещо е приятното и какво неприятното. То е мисъл. Като започнеш да мислиш, и приятното ти е приятно, и неприятното ти е приятно. То е вече мисъл. Ти мислиш и ги считаш еднакви. Ти като чувстваш, имаш вече различие. Различието е в чувствуванието. А в мисълта няма никакво различие. При чувствуванието казваш, аз това не го искам. Неприятно ти е. А пък приятното го държиш. Ти не го искаш, понеже ти е приятно. Какво разбирате под думите приятно и неприятно? Най-първо се вижда лесна работа. Приятното е топлина, която зимно време ти трябва, а топлината лятно време ще ти бъде неприятна. Зимно време ти ще бъдеш близо до топлината, приятно ти е. Но лятно време, когато отвън има 30-35 градуса топлина, тази топлина ти е неприятна. Казваш, колкото се може, по-далеч да бъда. Това са относителни понятия в света. Някои хора ти са приятни, някои неприятни. В даден случай са приятни, в друг неприятни. Даже майка ви, която в ранна възраст ви е приятна, когато израстете, ви е неприятна. Докато сте били деца, тя ви е управлявала, ту на една, ту на друга страна. Тя била като закон за вас. Тия постъпки на майката, да ви направлява в друго направление, стават неприятни. Защо ви стават неприятни? Или в младини сте обичали да играете на хорото, остареете, казвате. Не си струва да се играе. Защо? Никой не може да даде отговор сега. Какво ще дадете? Ще му кажете тъй. Това е в реда на нещата. Младият човек трябва да играе, а старият трябва да мисли. То е крива философия. Младият трябва да мисли като умен. Ако той играе без да мисли, той е на кривата страна. Той трябва да мисли и тогава да играе. Аз бих турил така. Младият да играе и да мисли, а старият да мисли и да играе. Следствие на това и на младия трябва мисъл. Той след като играе, започва да мисли защо играе. И какъв е отговорът на младия? Какъв отговор ще даде младият? Кои са подбудителните причини за играта? За младия, вие ще вземете нещо специфично. Имате две деца. Играят. Две момчета и две момичета играят на пътя. Сега, защо се играят? За да се запознаят. Ако не биха играли, не щяха да се запознаят. Следователно играят, за да се запознаят. След като се запознаят, има ли нужда да играят? Двете момичета си играят, проявяват се, изявяват си куклите. Двете момчета развеждат си кончетата. Дават конете назаем, закачат ги, играят по пътя, за да се запознаят. Той е едно вътрешно побуждение. В какво седи реалността? Реалността седи в това, че реалното иска да се прояви. Онова, което тебе те заставлява да играеш, то е твоята мисъл. Всяка мисъл трябва да се изрази. Щом дойде да мислиш, ти ще играеш, ще плачеш и ще се радваш, и ще скърбиш, и ще се отчаиваш, и ще искаш да се самоубиеш, и да се жениш, и да се разженваш, и да раждаш деца. Всичко той искаш. То са искания сега. Вие, които желаете специфични понятия, казвате, родил се едно дете. Какво разбирате по думите родило се едно дете? Родила се една мисъл. Реалното се родило по един или друг начин. Ако аз направя едно дете, раждам ли го? Ако един скулптор вземе, че от камък направи едно дете, ражда ли го той? Детето подразбира, че си му дал живот. Ни най-малко това не са повърхностни идеи. Ти като мислиш, като страдаш, се проявяваш. Той е животът. Ако ти не страдаш, не се проявяваш. Не мисли, че страданието е едно нещастие. В страданието се проявява твоята мисъл. В тебе вече умът действа. Твоята мисъл се проявява. Той е първият принцип на проявлението. Ти започваш да правиш едно различие. Съответствие има. Има едно съответствие между скръпта и радостта. Те са съответствия. Първият принцип. Ти, за да се проявиш, трябва да започнеш да мислиш. Всичко е мисълта в света. А реалното е умът. Ти като мислиш, то е реалното. Какво нещо е реалното? Че аз мисля. Какво мислиш? Всичко мисля. Няма нищо, за което да не мисля. Казва. Разбираш ли всичко сега? Сега второто положение. Какво подразбира то? Всички неща, с които аз ида в съприкосновение, аз ги разбирам. Онези, с които не съм в съприкосновение, не ги разбирам. Има неща, които не разбирам, защото не съм в съприкосновение. Щом като туриш ръката на огъня, няма ли да разбираш, че гори? Или ако си туриш ръката на студа, няма ли да разбираш? Каква философия искате? Вземете ръката на малкото дете, турете я на студа, оттегля я. Вземете и я турете на топлината, пак я оттегля. В какво седи научното разбиране? И учените хора, които разбират, техните работи са неразбрани. Колко билиона трептения има светлината? Той разбират ли учените? Ученето съзнание може ли да си представи? В една секунда светлината минава 300 000 км. Може ли да си представите тия 300 000 км да ги изминава светлината в едно мръдване на окото? Като мигнеш с очите и светлината изминала това пространство. Да го кажеш е лесно, но да го съзнаваш вътре? Може да го съзнаваш, защото вашата мисъл се движи по-бързо от светлината. Движението на светлината при движението на мисълта е като някоя биволска кола. Когато турим движението на светлината, при това на мисълта става смешно. Тя едва се клати, като някой стар дядо. Че какво ще разберете, когато онази реалност, която наричат Бог, той едновременно се движи толкова бързо, че едновременно е във всичките точки на битието. С каква бързина се движи той? Той, което за светлината изисква 100, 200, 500, 1000, 100 000, 1 милиард години, Бог е моментално там. Как ще си представиш каква е тази бързина на реалността? За него 100 милиона години на светлината даже не представляват една секунда. И ако се направи сравнение, ако се погледне от реалността, ще се види, че светлината седи на едно място. Върху светлината в туй отношение ти можеш да ореш, да сееш, да жънеш. Ще минат хиляди години според съзнанието ти, докато се преместиш от едно място на друго. Сега тия работи са малко шеметни работи. Неразбиране, запетляване. Те не са запетляни. Представете си едно същество. Вие имате една височина от 1 метър. За вас тази височина е малка. Но представете си едно същество, на което големината е една хилядна от милиметъра. Представете си каква голяма дълбочина ще бъде за него 1 метър. Ако пада, за него това ще бъде голяма дълбочина. За мене това е една играчка. Но представете си това същество, което е една хилядна част от милиметъра, и той метърът го измерва със своята величина, то казва: ако падне човек, нищо няма да остане от него. Защото той, което за мене е играчка, за него малкото същество, което е една милионна част от метъра, това е шеметна дълбочина. Уния идеи, които ние смятаме грамадни, грамадна дълбочина, за някои същества те са едва до колене. Той, което за нас е шеметно, те ходят, казват, много плитко. За тях едва до колената идва. За вас има някои въпроси много трудни. То е непонятно нещо. За други същества това е една играчка. За вас вие не може да си представите как е възможно един човек да страда, че няма никой да го съжалява. Че първият си ти, съжаляваш се ти. Тебе ти е жалко, че се съжаляваш. Щом страдаш, ти сам съжаляваш себе си. Като се радваш, ти си първият, който съзнаваш, че се радваш. Значи радваш се на какво? Ти се радваш, че мислиш. Ти скърбиш, че мислиш. Какво значи скръб? Скръбта е преповторение на какво? Сега едно разсъждение. Ти скърбиш, понеже искаш да повториш приятното. И понеже не можеш да го повториш, скърбиш. Когато имаш приятна мисъл, следната ще бъде скръб. Ти ще скърбиш за какво? Ще скърбиш за радостта, че не можеш да я повториш. Скръбта, това е новата радост с новата дреха, която ти не разбираш. Какво разбирате? Разбирате нещо. Скръбта е едно неприятно чувство във вас, което вече дава подкладка, основа на една нова мисъл. Понеже след всяко страдание казваш, разбрах една нова мисъл. След всяко страдание иде една нова мисъл. Ако той страдание не дойде, нова мисъл няма да имате. Казва, много пострадахме. В пострадването имате една нова мисъл. Схващате една нова мисъл, която е дошла. Казвам, всички в света мислите. Тогава нас какво ще ни интересува тази философия? Ще ни интересува. Ако разбираш тази философия, ти можеш да се освободиш от твоите страдания. Ако не я разбираш, като някой вол цял ден ще ореш на нивата и вратът ти ще хване слин. Казваш, трябва да се страда. Защо трябва да страдаш? Защото не мислиш. Щом мислиш, ще ореш само за една минута. Щом мислиш, само за една минута ще те впрегнат, за да научиш. Щом не мислиш, не разбираш тази реалност. Целият ден ще ореш на нивата. Кое е по-хубаво? Цял ден да ореш или една минута? Една минута до някъде е приятно. Една смяна. Щом страдаш, ореш на нивата. Какво е страданието? Някой те е впрегнал на работа. Какво значи неприятно? Понеже не разбираш тази работа. Всяко нещо, което не разбираш, е неприятно. Що е скръб? Неразбиране. Що е радостта? Разбиране. Щом разбираш нещо, ти се радваш. Щом не разбираш нещо, ти не се радваш. Има степени на скръбта. Колкото повече не разбираш, толкова скръбта е по-голяма. Колкото по-разбираш, скръбта е по-малко. Като дойдеш до първото разбиране, това е радостта. Най-малката радост е най-малкото разбиране. До тогава, докато скърбиш, работите са неясни. Като дойдеш до онова нормално разбиране, нещата вземат друг вид. Представете си, че имате един хирург, който е разбойник. Като ви срещне, дигне ножа, казва: «Скоро давай парите, сега те убивам». Казва: «Опасни са тези разбойници. Тия разбойници, които едно време посрещаха в гората хората и ги плашеха, сега същите разбойници с ножове, хирурзи на операционната маса. Ти искаш да те оперират». Те турили асистентите, имат цяла банда. И ти ще платиш 4-5 хиляди лева. Най-напред в гората, като те обираха, ти казваше: «Обраха ми тия разбойници, няма какво да правя». Сега тия разбойници, като те оберат на операционната маса, казват: «Направихме една хубава операция. Дадоха малко пари». Но слава Богу, че тези разбойници бяха там, но вече не са разбойници, но изучени хирурзи, нож имат, много хубаво режат. Представете си един одумник, който ви одумва. Един ден се качи на амвона, стане проповедник. Той го прилага. Старите разбойници и новите хирурзи, и те са една и съща категория. Нали и тогава с нож работили и никой не ги държи отговорни. Един хирург може да направи каквато и да е операция. Закон не го хваща. Онзи в гората и законът го преследва и той е без диплом. Значи уния разбойници в гората, той дома като няма какво да прави човекът, като не може да намери работа, той тук отиде в гората изведнъж без диплом. Другите преследват тези разбойници, че той е разбойник. Онзи другият ще следва 4 години в отделенията, 3 години прогимназията, 5 години гимназия, 5 години университет, после специализация. Всичко става 20 години. Той вече се е научил на изкуството да разбойничества, да направи разбойничеството приятно на хората. Като отиваш при хирурга, мислиш, че е място на спасение. В първото положение той е невежа. Излиза от къщи с нож. Разбойникът не е свършил. Този хирург, който следвал 20 години, специализирал е. Той има нож и хубаво прави операциите. Една операция 20-30 хиляди лева. На сиромасите малко по-евтино. Сега тези неща са само за изяснение. Казвам, скръпта е това, което човек не е разбрал. Той, което е разбрал, е радост. Друго яче казано. Той, за което ще започнеш да мислиш, то е радост. Той, за което не мислиш, то е скръб. Всяко нещо, за което човек мисли, е радост. Той за вас да остане тия пояснения. Защото скръбта казва: не мислиш. Какво трябва да правя? Мисли. Философия вече е той. Той е наука. Казвам, ти скърбиш, не мислиш. Защо скърбиш? Не мислиш. Искам да се освободя. Мисли. Започни да мислиш и ще дойде радостта. Престани да мислиш и ще дойде скръбта. Тогава скръбта е първият подтик да се прояви мисълта. Що е радост? Проявена мисъл. Следователно, при радостта ще се радваш, понеже мисълта е започнала да действа. При скръпта ще знаеш, че нейният потик следваш и на нея ще започнеш да се радваш. Радвай се на скръпта. Тя е причина да се прояви реалността. Щом се прояви реалността, да знаеш, че всичко имаш в света. ти имаш болести. Защо страдаш? Защото не разбираш. Боли те кръкът. Защо? Защото не разбираш. Щом започнеш да разбираш, няма да те боли кръкът. Вие не можете да схванете причината сега. Ти ще накараш кръкът ти да мисли. Кръкът страда, защото не мисли. Щом накараш кръка си да мисли, болестта ще изчезне. Че нали този крак е направен от живи клетки? Всяко същество, което е живо, има малко ум. Ако този живот може да се застави да мисли, колкото и да е малък, веднага болката ще изчезне. Следователно, ще започнеш да учиш крака си да мисли. Ще кажеш, няма я тази болест. После ще кажеш, отиде си болестта, отиде си болестта. И кракът ще оздравее. Или да ви обясня малко другояче. Имате малко кир, нали така? Измиете се веднъж, кирта не се маха. Измиете се 2, 3, 10, 20 пъти. Измиете се с сапун. Всичката кир изчезне. Изчисти се. Всяка болест е кир. Казваш, отива си, отива си. Най-после си отива болестта. Или другояче. Накарай крака си да мисли. Щом те боли кракът, кракът ти не мисли. Значи той няма твоето верою. Ще кажеш. Ще вярваш както аз вярвам. Ще започнеш да мислиш като мен. Мнозина от вас ви боли коремът. Коремът не мисли като вас. Той е сектант. Ще го направиш правоверен. А сега представям едно учение в много достъпна форма. Ако накараш стомаха да мисли, болестта ще се премахне. Или този стомах да дойде в съзнанието на целия организъм. Понеже ти си господар, човек е господар, понеже мисли. Що е господар? Всеки човек, който мисли, е господар. Всеки човек, който не мисли, е роб. Що е робството? Не мислиш. Аз искам да се освободите, да започнете да мислите. Искам да стана добър. Започни да мислиш. Искам да стана учен. Започни да мислиш. Мисли. Ти казваш. Ще стане ли? То е въпрос. Ти започни да мислиш. То ще стане. Един човек, като стане ученик, какво става от него? Ти като станеш, ще видиш. Ти като започнеш да мислиш, то е реалността вече. Че аз мисля, че разбирам, то е радостта. Казвам, що е скръпта? Не мислиш. Що е радостта? Мислиш. Боли те коремът. Не мислиш. Или друго яче казано. Стомахът е сектант, ти не си господар. Ти ще кажеш на стомаха. Слушай, ти трябва да мислиш, както аз мисля. Твоите работи не вървят. Вашата фирма ще фалира. После вашата фирма е свързана с нашата. Ще изгубим и ние от капитала. Затова за ваше добро трябва да мислиш, както и ние. Стомахът е една голяма фирма, която ще кредитираш. Вие сега, след като сте учили, свършили сте гимназия, университет, седите като малките деца, казвате, боли ме главата, не искам да живея. Значи не искаш да мислиш. Какво ще правиш? Животът седи в мисълта. Да живееш, значи да мислиш. Какво е реалността? Да мислиш. Казваш, ще умреш. То не е разбиране. Какво нещо е умирането? Като умреш, ще започнеш да мислиш. Като започнеш да умираш, ще започнеш да мислиш за онзи свят. Като не си умирал, за онзи свят не си мисли. Като започнеш да мислиш, казваш, има друг свят. Като започнеш да мислиш, казваш, че ще възкръснеш. Във възкресението е правата мисъл. Аз разбирам реалността. Възкресението е правата мисъл в света. Възкресението на християнството, то няма никакъв смисъл. Във вас всичките неща са разхвърлени. Радостта е разхвърлена, скръпта е разхвърлена, животът е разхвърлен, всичките кости разхвърлени, а всичко туй е цялостно. Възкресението, то е правата мисъл. В съзнанието ще държиш, че не можеш да умреш. Не мисли, че ще умреш, ще изгниеш. Щом не мислиш, ще умреш и ще изгниеш. Щом започнеш да мислиш, ще възкръснеш. Нищо повече. Сега той ще стане. Всичко в света е мисъл. Всичко в света е ум. То е реалността, дето е всичко ум. Там е всичко мисъл вече. Второто проявление съответствие има. Съответствието е, че земният живот е скърбен, небесният е радостен. Следователно, на земята се учим да започнем да мислим. В небесния живот вече сме се научили. В небето вече няма скръб. Защо? Защото мислят. Те разбират. На земята хората не мислят и следствие на това скърбят. Сега някой може да се почеше по врата и да каже: тази работа ми се вижда малко неразбрана. Щом се чешеш по врата, не мислиш. Най-първо погледът не е ясен. Може да направите един опит. Ти скърбиш за какво? За някакви кукли, скърбиш за шапки, скърбиш, че не приемаш 500 лева като чиновник, скърбиш, че дрехите ти са червени или друго яче си закъсал, цървулите ти прости, ти скърбиш, че прозорецът на къщата малък или че не е затворен. За много неща скърбиш. То са дребните работи, за които човек скърби. Не, че тия неща не са важни. Важни са. Ако се обърна към дъската и не виждам нищо, къде седи причината? Представете си, че аз искам да мина пред дъската. Напред не може да мина. Ще се обърна в обратна посока. Ако не може натам, ще се обърна надясно. Ще се обърна наляво. Ако не може наляво, ще ида нагоре. В мисълта има хиляди врати, през които можеш да минеш. Навсякъде можеш да излезеш от мъчнотиите. Щом ти се смущаваш, казваш: аз не мога да мисля. Щом мислиш, че не можеш да мислиш, коя е причината? Казва: аз не мога да мисля. Значи ти не вярваш в реалността. Ще повярваш, че можеш да мислиш. Като пострадаш, порадвай се. Защо да не се порадваш на скръпта? Тя е осъзнаване вече. Ти скърбиш. Как определяме ние скръпта? Скръпта е първото побуждение да мислиш. Има една реалност, в която трябва да влезеш. той, което те хване и те раздруса от леглото, казва: «Ставай от леглото!» Скръпта е майката, която казва: «Ставай, вземи юргана!» Тебе ти е неприятно, искаш да поспиш, раздруса те, навън да излезеш. Мисълта не е много ясна. Най-малкото раздрусване е да започнеш да мислиш. Та сега страданията ви така се явяват. В какво седи тъмнотата? Сега се явява едно психическо състояние. Казвате: тъмно ми е. Ако много предмети са дошли в твоя ум, които ти не можеш да си представиш, тия предмети в тебе образуват тъмнина. Всичко е разбъркано. Ако започнеш да нареждаш тия предмети, всеки предмет на място, веднага тъмнината ще се махне. Или казано друго яче, законът седи тъй. За да се избави човек от всичките неприятности в живота, той трябва да мисли. Мисъл има ли? Там е реалността. Единственото нещо и ние да бъдем като този хирург. По-напред този разбойник в гората не веж разбойник бил. Сега хирургът не е като този разбойник. Онзи разбойник взема парите, той не мисли. Разбойникът няма мисъл. Хирургът вече мисли. В него има желание да ти помогне. Някакъв тумор имаш. Той иска да извади тумора, иска да ти направи нещо за добро. Той ще те убере, но мисли да направи нещо за твоето добро. Не можем да кажем, че хирургът е разбойник. Разбойникът, той взема парите, казва: върви си по пътя. Не мисли за тебе. Хирургът вече се отличава, че той мисли вече за твоето добро. Онзи вещият хирург е благороден разбойник. След като те обере, оставя те да живееш. То е само за изяснение на нещата. Аз намирам пълна връзка между разбойниците и хирурзите и ги примирявам. Разбойникът е неук, не разбира, няма диплом. Хирургът е учен разбойник, който съзнава, казва: няма защо да убирам хората. Може да ги убирам по един законен начин, да им правя добро. Но сега всичко седи в мисълта. Аз искам да ви наведа вас, не да се спрете върху хирурга и да кажете: гледайте каква била работата, между разбойниците и хирурзите имало връзка. Има връзка. Ти страдаш, защото не мислиш. Радваш се, защото мислиш. Добър си, защото мислиш. Лош си, защото не мислиш. Невежа си, защото не мислиш. Учен си, защото мислиш. Тези са положения, които трябва да ги имате предвид. Защо страдаш? Защото не мислиш. Защо се радваш? Защото мислиш. Лош човек си, защото не мислиш. Учен човек си, защото мислиш. Невежа си, защото не мислиш. Невежеството е признак, че не мислиш. Всичко зависи от мисълта. Мисълта е реалност. Ние всички се стремим към реалността. Тя е, която осмисля живота. Да живееш, значи да мислиш. Щом не можеш да имаш живот, значи не мислиш. Щом животът няма смисъл, животът е неприятен. Щом животът има смисъл, животът е приятен. Ти искаш да бъдеш богат. Богат си, защото мислиш. Сиромах си, защото не мислиш. Защо си сиромах? Защото не мислиш. Казва: пука ми се главата от голяма мисъл. Никога не се пука главата от мисъл. Той казва, че от голяма мисъл му се пука главата, но не мисли. Пука се главата, когато не мисли. Онези глави, които мислят, те са здрави. Те не се пукат. Що е грозота? Не мислиш. Красиви са хората, когато мислят. Грозен е човек, когато не мисли. Можеш да носиш красива дреха, но онзи човек, който направил красивата дреха, е мислил. Дали ти мислиш, то е друг въпрос. Ти, който носиш красивата дреха, може да си невежа. Ако съзнаваш своята красота, ти мислиш. Ако не съзнаваш своята красота, ти не мислиш. Може една дреха, едно добро да го носиш по наследство. Тогава то не е твое. Той добро, то е свързано с смисъл. Човек трябва да съзнава, че е добър. Тогава той мисли. Всеки един от вас трябва да съзнава, че мисли. Ти си недоволен. Не мислиш. На тебе хората ти са неприятни. Не мислиш. Когато хората започнат да ти стават приятни, ти мислиш вече. Ако любите хората, това е мисъл. Ако мразиш хората, това не е и мисъл. Какъв е изходният път? Изходният път в живота е да мислиш. Мислиш ли? Всичко можеш да постигнеш. Не мислиш ли? Нищо не можеш да постигнеш. Какъв е крайният смисъл на живота? Да мислиш. Ясно ли е? Вие казвате, че е мъчно приложимо, защото не мислите. Мъчно е – не мислиш. Лесно е – мислиш. Мъчно е – докато не мислиш. Щом започнеш да мислиш, нещата стават лесни. Вие мислите, че лошите хора мислят. Лошите хора не мислят. Разсъждението – то е анализ. Ти разглобяваш. Онзи, който анализира нещата, той е като един съдия. Дадат ти един часовник, разглобиш го на неговите части. Това е разсъждение. Мисълта е повече от разсъждението. Мисълта е реалното нещо. Разсъждението, то е разглобяване. Гледаш нещата как са поставени. Мисълта, то е същественото, то е реалното в света, то е неизменното. Като имаш мисъл, ти си силен човек. Ще разсъждаваш, ще разглобяваш, ще гледаш, ще обмисляш всичко. Това са термини. То вече не са мисъл. Една мисъл е да разбираш. Трябва да разсъждаваш. Вие мислите, че един мошенник е невежа. Той не мисли, че утре ще влезе в затвора 10 години. Той хич не мисли заради него. Вие най-първо схванете философията. Трябва да мисли човек. Вие оставяте и не мислите. И сте мошенници. За мен е човек, който не мисли, е мошенник и разбойник. Който не мисли, всичко е дявол. Що мисли човек, всичко е. Щом не мисли, нищо не е. Щом не мисли, всичко има, но нищо не е. Той всичко има, всички пороци може да направи, но те нищо няма да му допринесат. що е порок. Да работиш без пари. То без пари е идеално. Разбираме тук да работиш без пари, да нямаш никаква придобивка. Що е порок? Да изгубиш всичко онова, което имаш. Човек губи само тогава, когато не мисли. То е заблуждението. Всички тия хора, които правят престъпление, те не мислят. Всички тия хора, невежи, които не разбират, те не мислят. Светът ще се оправи, когато всички те започнат да мислят. Сега не мислите. Кога човек не мисли? Когато той вижда нещата, както не са. Сега умният човек ето кой е. Който знае. Той гледа едно шише и знае как да го отвори. Глупавият взема, че го пробива. Той носи чука, блъсне го. Казва, отиде шишето, не струва това шише. Ние чупим нещата. Дали ти едно тяло? Казваш. Защо ми е дадено това тяло? Ти си глупав човек, казваш. Защо ми е дадена тази малка глава? Ти малката глава не знаеш как да управляваш, че искаш голяма. То е неразбиране. Умният човек всякога знае как да отвори и как да затвори шишето. Глупавият троши и го оставя на страна. Сега вие казвате, мъчна работа. Не мислите. За мене, какво е вашето състояние, то е ваша работа. Но вашето състояние, аз го зная какво е. Ясно е. Казва, какво да правя? Започни да мислиш. Какво ще стане? Като започнеш да мислиш, всичко ще стане. Ще се свърши работата правилно. Или друго яче да го кажа. Сега ред обяснения трябват. Трябват хиляди обяснения, за да се направи една идея ясна. Казваш, как човек да си оправи работата? Може човек да мисли тъй, че да си оправи работата. Представете си, зимно време вие сте в една стая от 4 метра. Отвън 25-30 градуса студ. В кученя са ли ви ръцете, седите неприятно ви. Има една възможност да се смени това състояние. Дойде един човек, казва, запали собата. Казваш, като запаля собата, какво ще стане с мене? Запали собата. Ама мене ръцете ми са в кученясали. Запали собата, нищо повече. Той, което трябва да направиш, ти имаш възможност. Колкото и да ти са в кученясали ръцете, ти имаш сила да драснеш кибритената клечка и запалиш печката. Стаята изведнъж няма да се стопли, но след половин час стаята ще бъде добре отоплена. Ще усещаш топлината. Казваш, много хубаво направих, че запалих печката. И в живота можеш да се намериш в такива неблагоприятни условия. Казваш, не ми влиза в положението. Влез ти в своето положение, понеже си започнал да мислиш. Първият, който трябва да влезе в твоето положение, то си ти сам. Вие искате другите хора да влязат във вашето положение. Какво значи да влезеш в своето положение? Понеже Бог е дух, влез в онова положение да разбираш Бога в себе си. Започни да мислиш, както Бог мисли. Ама може ли тъй? Можеш. Можеш да мислиш тъй, както Бог мисли. Сега вие имате друго. Може ли аз да бъда всесилен? Оставете това. То е друга област. ти можеш да мислиш както Бог мисли. Кое е първото положение на мисълта? Когато проповядвам любовта, разбирам. Любовта, това е първата мисъл. То е реалността да мислиш. Да любиш, значи да мислиш. Той, което разрешава всичките мъчноти в живота, той е мисълта. Той е любовта. Тъй както разбирате любовта като чувствование, то не е любов, която носи правата мисъл в себе си. Правата, божествена мисъл, която разрешава мъчнотиите, това е любовта. Аз наричам любов онази сила, която премахва всичките противоречия. Това, което премахва противоречията, е това, което има мисъл в тебе. Любов, в която няма мисъл, то не е любов. То е невежество. То е безлюбие. Тъй, щото любовта, то е мярката на правата мисъл, която се прилага в живота, с която всичко може да направите. С любовта всичко може да направите. Тогава се поляризират. Имате любов, имате и мисъл. То е вече вашето съзнание се определя. Вие сте двама вече. Разговаряш се с някого. Ти със себе си не можеш да се разговаряш. Първото лице, това си ти. Кое е второто лице? Второто лице, това е любовта. Първото лице, това е мисълта. Аз, човекът, който мисля, съм първото лице. Ти, когато обичам, си второто лице. Аз съм, който мисля, ти си, когато обичам. Те двамата всичко могат да направят. Те са едно и също нещо. Аз, който мисля, и ти, когато обичам, в когото моята мисъл може да се реализира. Когато говорим за Божията любов, да я възприем, разбирам. Божествената любов в мене да се реализира. То е божественото, което съм възприел. И когато моята мисъл трябва да се реализира, то е любовта към ближния. Що е Божията мисъл? Любовта, която в мене се реализира. Когато моята мисъл се реализира в ближния, то е моята любов към ближния. Следователно, любовта към ближния разбира реализиране на моята любов. Моята любов трябва да се реализира и моята мисъл трябва да се реализира. А пък Божията любов и Божията мисъл в мене трябва да се реализират. Следователно, схванете връзката сега. Да стане ясно какво нещо е любовта към Бога. Нашата любов е реализиране на Божията мисъл. Реализиране на нашата мисъл е любов към ближния. Те са два закона, разгледани от реалността. То е реалното. Първо да се реализира като любов в нас. Нашата мисъл да се реализира като любов към нашите ближни. Те са две реалности. Ти съзнаваш, че този, когото ти обичаш, той мисли. Той съзнава, че онзи, когото обича, той мисли. Значи, ние като се обичаме, съзнаваме, че ти мислиш и аз мисля. Що мислиш, то е реалността, то е животът. Двама души, като съзнават, че мислят, те живеят. Онези, които живеят, любовта се проявява в тях. Съзнаваш, че двама души мислят. Той мисли и аз мисля. То е проявяване на любовта. Що щом обичаме някого, то значи, че той мисли. Който не мисли, не можеш да го обичаш. Ако обичаш някого, трябва да мислиш заради него. Казва, пръсна ми се главата заради него. Щом мислиш, не трябва да ти се пука главата на тебе. Там е разрешението. Щом ти мислиш за него, а той не може да мисли за тебе, нищо не става. Бог мисли заради нас и се проявява. Когато ние не мислим заради Бога, всичката мъчнотия е там, че ние не мислим заради Бога. Ако хората мислят, ще се образува връзка. Щом се образува връзка, любовта е взела да действа. Цялата сегашна обстановка на живота ще се измени. Ще види, че всичката възможност, с която човек може да излезе от неприятностите, от всичките мъчнотии, е да мисли. Ти си съвсем загазил с паметта. Нищо не помниш. Изисква се по един час или час и половина да се проясни паметта. Да държиш изпит. Представете си, че имате един суфльор за гърба си. Ти няма ли да издържиш изпита си? Мисълта, това е суфльорът. Като мислиш, казва, тъй е, тъй кажи. Щом го няма суфльорът, няма кой да ти казва, ти съвсем ще загазиш. Мисълта е това, което ти казва, така, така, така. Сега вие търсите реалността вън от човешката мисъл. Вън от Божията мисъл. Вън от човешката мисъл. Никаква реалност няма. Какво разбирате под думата реалност? Реално е той, за което мислиш. Реално е той, което обичаш. Но не можеш да обичаш той, което не може да мисли. Можеш да обичаш само той, което мисли. Любовта е непонятна вън от мисълта. Щом кажеш, че обичаш някого, показва, че той същество има живот. Мисли то. Може да е дребно, може да е много дребно същество. За мен е безразлично колко дребно е то. То мисли. Щом мисли, става обект за мене. Интересно е. Не важи за мене неговата форма. Може да е голямо колкото слон, ако не мисли, не е реално, не важи за мене. Може да е микроба малка, но ако мисли, е реално за мене. Зимно време отвън имате един голям камък. При вас има една кибритена клечка. При студа, кое е реалното? Камъка или клечката? Реалността всякога помага. Той, което помага, е реалното. Той, което не помага, не е реалното. Ако нещо ви помага, е реално. Ходиш по планината, то е реално. Можеш да ходиш по нея и то да не е реално за тебе. Това, което ти помага, то е реално. Това, което не помага, не е реално. Мисълта, която помага, е реална. Щом си блъскаш главата, че имаш противоречия, нямаш мисъл. Мисъл, която разрешава всичките противоречия, тя е реална. Вие сега казвате, може ли да стане той? Вие криво разбирате. Ти не си започнал да мислиш. Искаш друг да мисли за тебе. Ти искаш един да донесе една торба пари и да ти даде 100 кг злато. Ако ти дам една торба от 100 кг злато и те свържа, какво ще бъде твоето положение, ако си във водата? Ще ти направя ли добро? ще бъдеш долу на дъното. Ако излезеш на суша, облечеш се и ти дам торбата с 100 кг злато. Е добре. Аз съм умен човек. Ако ти дам торбата във водата, ти мисля злото. Във водата, когато си, златото не може да ти дам. Във водата ти се нуждаеш само от плаване. Като излезеш на сушата, облечеш се, тогава се нуждаеш от пари. Сега ние се отдалечаваме от същественото с тия детински мисли. То е детинска мисъл. Малкото момиче трябва да има кукли. Без кукли не може да играе. Момчето не може да няма кон. Без кон не може ли да израсне? Може. То не е толкова реално. То е само условие. Те са временни условия. Един ден ще дойдат други. Не са парите толкова съществени. Те са важни при дадени условия само. Ако ти мислиш, то е пари, то е богатство. Като мислиш, това са пари. Всеки един Наполеон, като погледнеш, трябва да видиш цената. Ако не знаеш каква е цената, не мислиш. Ти можеш да намериш скъпоценен камък, който струва милиони. Побутнеш го с крака си. Обаче, ако знаеш каква е цената, ще го вземеш. Онова, което ние знаем в даден случай в своята мисъл, то е реалното. Сега да дойдем до вашия закон. Да погледнем от наше гледище. Вие казвате: Апаш. А паша или мошенник? Какво значи мошенник? Мошенник значи човек, който слиза надълбоко в кладенци. М значи изкопава кладенци. О използва условията. Ш човек, който не знае да лъже. Той не обича да крие. Е после каквото вземе, той го разгласява. И на примирява всички противоречия. Значи мошенникът ще открадне от някъде и той отива и плаща там, където ял и пил. Та мошенникът е честен човек. Той е само безучастен за онзи, когото обрал. Кого обират мошениците? Мошенникът винаги обира най-добрите. Добрият е умен човек. Казва: може ли да направя една услуга, да науча нещо? Онзи е по-голям мошенник. Законът в умствения свят е: в даден случай, ако един мошенник те обере, започни да мислиш. Ако бръкне в джоба ти, започни да мислиш. Той ще пусне това, което е взел. Може да направиш един опит с кучетата, какво нещо е мисълта. Има много лоши кучета. Ако вървиш и не мислиш, може да те ухапе. Ако мислиш и с мисълта назад, като че ли го гледаш. Той куче на десетина крачки чувства твоята мисъл. Ако концентрираш своята мисъл заради него, то само ще ходи, не се приближава. Когато не мислиш, мошенникът взема си. Щом започнеш да мислиш, той ще те остави. Ако ти мислиш силно, той ще бъде на 1 км разстояние. Като започнеш да мислиш, той ще се върне, ще ти донесе парите. Един ден няма да има нужда от стражари. Един мошенник, като те обере, ще помислиш заради него. Той ще ти донесе каквото е взел. Най-първо ще намериш стъпката, ще помиришеш, ще знаеш какъв е. Щом помислиш заради него, той ще дойде, ще кажете: трябва да му платя сега. Един мошенник, който ви е донесъл торбата с парите, какво трябва да направите с него. Вие сега постъпвате несправедливо. Ето къде е несправедливостта. Да кажем, този мошеник вие го давате под съд, по стария начин. Но тук трябва държавата да плаща за съдии. После детективите да го хванат, да го намерят. Да кажем, той ти взел 20 000 лева. Колко ще похарчиш? В Англия, когато стане обир, не го хваща държавата. Но те имат детективи. Държавата не може да го намери. И вие тук плащате. Държавата плаща. Но и вие плащате чрез данъците. Вие косвено плащате. Но все ще има разноски. Една трета от това, което взел. Питам. Този, който ви взел 20 000 лева и ви донесе парите, колко трябва да му дадете? Най-малко трябва да му дадете 1000 лева. Ще извадиш, ще му дадеш 1000 лева. Тъй, щото ти ще бъдеш доволен и той ще бъде доволен. Сега приложете. Да кажем, някой човек ви направил пакост. Убрал ви. Някой път, нали се обиждате, казвате, той ме обиди. Обидата седи, че той взел нещо от тебе. Вие започвате да мислите. Какво трябва да мислите? Че ви обидил. Как ще разрешите въпроса? В какво седи обидата? Каже, вие сте профан в тази работа. Вие нищо не разбирате. За тази дума вие му се сърдите една година. Какво трябва да направите? Според стария обичай, пратиш някой при него да си признае грешката. Погрешката е в тебе. Ти ще започнеш да мислиш. Ето как се разрешава въпроса. Той идва при мен и казва: в моите очи ти си голям профан, голям невежа. Много прост човек си. Аз мислих, че си учен човек. Аз имам основание да мисля така. Ето, аз давам тия въглища. Ако тия въглища можеш да ги превърнеш в диаманти, ще си изменя вече мнението. Ако не можеш да ги превърнеш, ще запазя своето мнение. Остави човекът цяла труба въглища, казва. Ако не можеш да ги превърнеш, ще запазя своето мнение. Ако можеш да ги превърнеш в диаманти, ще може да изменя мнението си за тебе. Казват, прав е, той право говори. Вземам тия въглища в своята лаборатория и всичките превръщам в диаманти. Казвам, измени своето мнение за мене, че аз не съм профан и невежа, но ти си профан и невежа. Аз вземам друга торба с въглища и казвам, направи тия въглища на диаманти. Ако не ги направиш, аз ще те считам невежа и профан. Ако можеш, ще кажа, ела сега да се запознаем. Ако и той ги направи на диаманти, значи и двамата сме учени. Ще си помагаме. Така се изменя една обида. И вие да влезете във вашата лаборатория и въглищата, които са оставени, да ги превърнете в диаманти. Ще ги превърнете и вие ще му дадете друга торба с въглища. Ако той не може да превърне въглищата в диаманти, той е невежа и профан. Ако ги направи, тогава ще си подадете ръка, ще кажете: ела с мене да се сдружим. Опресняване на хората ще стане. И за най-малките работи, по закона на мисълта, все трябва да знаеш как да мислиш. Сега вие искате да мислите, но все по тертип. Някой от вас сте следвали в едно училище, дето всичко било наредено. Пък сега сте влезли в едно опитно училище, дето всичко не е наредено. Сега трябва да го редите. С Сега не можете да си представите как тия умните хора, дето всичко беше наредено, как са ви турили в един свят, дето не е така наредено. Да допуснем, че не искате да го наредите. Но допуснете, че вие вървите по пътя и по пътя има камъни. Не искате да отместите тия работи. Значи камъните, които са по пътя, не искате да ги премахнете. Може някой да се ползва от онова, което сме наредили. Сега да оставим това. Това са лични работи. Но онова, което можем да приложим, то е важно. Онова, което можете да приложите, приложете го. Онези, които не можете да вървите по стария начин, прилагайте. Реално е само това, което мислиш. Той, което не мислиш, то не е реално. Когато ти не мислиш, ти не си в реалното. Ти си в областта на илюзиите. Някой път мисълта ти е натрупана, разхвърлена. Тъмнота има. Тя не е права мисъл. Има чувствувания вътре. То са побудителни причини към мисъл. Не е започнал човек да мисли. Най-първо ще мислиш, че Бог е първото същество, което започнало да мисли. Първото същество, което започнало да мисли, то е Бог. Второто същество, което започнало да мисли, то е човекът. Тогава сегашното ваше нещастие на какво се дължи? Сегашното ваше нещастие седи в какво? Сегашното ваше нещастие в живота седи в онова състояние, когато вие не мислите. Сега страданията не са нищо друго, освен упражнение на онова време, когато не сте мислили. Сега започнете да оправяте миналото, когато не сте мислили. Започнете да мислите за вашите страдания. Защо страдаш? Защото не си мислил. До кога ще страдаш? Докато превърнеш всичко на мисъл. На първото, основното, сега ще се спрете. Всичките мъчнотии в света сега се разрешават с мисъл. То е положението, което трябва да държите. То не иска да доказваш. То е опит. В тази наука доказателството не е доказателство. Има едно уравнение. Дайте едно уравнение. Да кажем, А е равно на С. Какво приложение има като са равни тези величини? Колко букви има в българския език? 32. С тях всичките мъчноти в българския език се разрешават. Колко има в латинската азбука? В говоримата реч има известни знаци. А има такова отношение. А е равно на Б. А се отнася към 32 как? Какво отношение можем да турим? Както 32 към Б. Защо А е отпред, Б е отзад? Защо размениха местата? Сега, разбира се, имате ограничени отношения на числата. За пример, вие от една ябълка извадите 100 плода ябълки. Единият плод не е равен на 100 плода по количество. Един плод след време може да произведе да има по-голяма стойност, отколкото 100 плода, да стане по-тежък. Едно семе, малкото семе посято в земята, след 5-10 години, той малкото семе може да даде повече ябълки. Най-първо, една ябълка не е по-голяма от 100 ябълки. След време една ябълка може да стане по-голяма от 100 ябълки. То вече влиза в друго разсъждение, в друга математика. В сегашната математика частта не може да бъде по-голяма от цялото. В параматематиката частта може да бъде по-голяма. Да ги оставим. Това са парадокси. Парадокс се нарича всяко нещо, което няма приложение. Нищо не се изяснява. Няма никакво приложение практическо. Значи 32 букви в една система имат отношение помежду си. А има отношение към 32 букви. А има отношение към Б, С, Д и така нататък. Еднакви отношения има. Б има отношение към О, Г, А, Т. Богат. Той отношение се нарича богат. Имаме добро. Д има отношение към О, Б, Р, О. Добро. Това отношение се кръщава с думата добро. Кажете ми сега една ваша мъчнотия не е разрешена. Кажете ми една обща мъчнотия да я разрешим. Не въображаема мъчнотия, но мъчнотия физическа. Като спорим един с друг, тежест е за нас. Богатите хора спорят. Като нямаш с кого, ще спориш ли? Всеки, който спори, има да взема. Този, с когото спорят, от него имат да вземат. Човек, с когото не спорят, нищо няма да взема. Несъгласие. Какво е несъгласие? Несъгласието няма мисъл. Нето ще изхвърлим и ще стане съгласие. Съгласие и мисъл. Щом двама души се съгласяват, те мислят. Щом не се съгласяват, те не мислят. Защо не се съгласяват? Ето, в дадения случай е човек, който е крайно разточителен. Нато е човек, който плете в 9 плитки. Един скържав и един разточителен се събрали на едно. И двамата не мислят. Онзи, който харчи, не мисли. Скържавият и той не мисли. Разточителният ще дойде от някъде без да мисли. Без да му мисли човек, много работи ще станат. И двамата са на крива посока. Разточителният не мисли. И скържавият не мисли. Казва, не се знае какво ще дойде за в бъдеще. Трябва да бъда скържав. А пък онзи казва, ще се нареди тази работа. Ама и той не мисли. Нато е скържавият. Ето е разточителният. Те образуват несъгласие. Като влезе съгласието, започва мисълта. Вие не може да спорите. Че какво ще спориш? Да спориш, трябва да мислиш. Какво ще спориш с ония хора в света, които не мислят? Какво ще спориш с тях? Мълчи. Той дошъл, профан, казва. Има ли Господ или не? Какво означава има ли Господ или не? Аз му казвам. Може ли Господ да съществува вън от тебе? Може ли Господ да съществува вън от човека? Той какво ще каже? Господ, това си ти. Щом аз съм Господ, защо съм нещастен? Защото си Господ, който не мислиш. Господ разбирам същество, което като мисли всичко може да направи. Но сега да е силен да управлява света. Същество, което като мисли всичко може да направи в своя живот. Тъй е както разбирам. Всичките мъчноти, които съществуват в неговото съзнание, той може да се справи с тях. Какво ще се занимавате с другите хора да ги оправяте? Аз като мога да оправя своите мъчноти, и другите хора, като се събуди мисълта от тях, и те са в състояние да изправят своите мъчноти. Тогава ще оправят света. Каква философия има в това? Да се оправи светът. Всеки трябва да знае да оправи себе си. Тогава да уредим общите работи, които имаме. За да познаем общите работи, трябва да мислим. Ако не мислим, не можем да ги оправим. То е нещо много сложна работа. Да има една философия на разбирането. Има много други въпроси. Първата философия е мисли, за да се оправят работите. Мисълта е реалността. Имаш тъмнота в себе си. Започни да мислиш. Имаш скръб. Започни да мислиш. Беден си. Започни да мислиш. Лош си. Започни да мислиш. Каквото и да е, мисли нищо повече. Не ти върви. Започни да мислиш. Не можеш да учиш. Започни да мислиш. Ама не мога да го направя. Започни да мислиш. Хората са лоши. Започни да мислиш. Студено е. Започни да мислиш. Аз прилагам това и никога не съм имал студ. Хората, които мислят, не им е студено. Който не мисли, студено му е. Аз съм направил опити. Аз съм прекарвал цяла зима с едно пълто без хастар. Тънко пълто. Без да ми е студено. Защото мисля. Като започна да мисля, направя пълтото дебело. Тънкото пълто направя дебело и ми е топло като с дебело пълто. Който не мисли и дебело пълто да има, не му е студено. За човек, който мисли, нещата изменят своя обем. Имаш работа с месечината. Какво значи мисъл? Следователно, като ти е студено, ще изхвърлиш месечината. Ще туриш слънцето на мястото й. Като туриш слънцето на мястото на месечината, веднага ще ти стане топло. Когато ви е студено, представете си, че имаш хубаво кръвообращение. Имаш 37 градуса топлина. Имаш артериална кръв, която тече. Представи си, отвън е студено. Представи си, че си в хубава стая, че слънцето грее, топло е. Разпусни се. Повярвай в той, което говориш. Кажи, колко е хубаво това. Пък ти сам не вярваш в това, което говориш. Ако мене ми дадат едно българско десетаче от 10 стотинки, искат да ме излъжат, казват, че това е златно. Ама то не е злато. Аз ще докажа, че е злато. Като мисля и си отворя ръката, медната пара в дадения случай ще се превърне в злато. Такава е силата на мисълта. Каквото кажеш, ще стане. Златото има 19 грама относително тегло. То е тежко. Ако аз мисля, ще превърна в злато десетачето. То е мисълта. Той, което превръща десетачето в злато, то е мисълта. Творческа мисъл. Сега това е един труден въпрос. всичко е мисълта. Всичко е умът. Ти ще приемеш без никакво доказателство. Ти започни да мислиш. Защото ако ти беше мислил, тази неприятност нямаше да дойде. Ти щеше да я предвидиш. Щом не си я предвидил, дошла от някъде. Ще приемеш нещата тъй, както са. Най-първо ще приемеш, че всичко е мисъл. С водата всичко става. Като имаш вода, всичко става. Като нямаш вода, нищо не става. Мисълта е реалността в света, с която всичко можеш да направиш. Няма какво да доказваш, че водата съществува. Щом съм при нея, какво ще доказвам? Да дойдем до истинското положение. Ние се отдалечихме. Какво беше първото положение? Всичко е мисъл, всичко е ум. В мисълта противоречие няма. Противоречията са извън ума, извън реалността. Значи в ума, в реалността няма никакво противоречие. Противоречията са извън ума, извън реалността. Значи в ума, в мисълта няма никакво противоречие. Противоречията са извън. Там, дето няма ум, там, дето няма мисъл, там са противоречията в живота. Тъй както са наредени буквите в думата богат, имат смисъл. Ако ги разредите, ако от тия букви направиш много пермутации, повече от 400 пермутации направиш, но само една основна пермутация има. Сега, когато аз мисля, бързо се движа. Мен като ми стане студено, иде на тропика. За мен не представлява мъчнотия да се пренеса на топло място. Щом ми стане студено, иде на топло. Щом ми стане топло, иде на студено, дето е малка температурата. Понеже ти не можеш да се местиш, не си мени температурата. Моята температура се мени. В движение сте. Ако така мислите, най-малко 25 от всичките мъчнотии ще разрешите. Накарай крака си да мисли. Накарай ръката да мисли. Да не мислиш нещо произволно. Някой път казваш на ръката да направи нещо разумно. Казваш, чакай да помисля. Като помислиш, направи го. Вземете един пианист. Той разумно, като движи ръцете по клавишите, изважда звукове. Ти можеш да бъдеш пианист и като не мислиш, ти ще произведеш цяла бъркотия вътре. Мисълта е това, което прави едно движение да бъде правилно, да образува нещо разумно. Сега всичката мъчнотия е това, че вие се намирате между хора, които не мислят. Вие искате тия хора, които не мислят, искате да ги накарате да мислят заради вас. Той за себе си не мисли, че за вас ще мисли. Естественото положение на земята е, ако за себе си не мисли, за тебе никога не може да мисли. Казвам, ние се намираме в обстановка на противоречия. Един порядък установен, който е образуван от безсмислие. Хората воюват, защото не мислят. Хората се крадат, защото не мислят. Правят зло, защото не мислят. Имат затвори, защото не мислят. Закон има. Всичко туй те не мислят. Тия закони не постигат целта си, защото не мислят. Имат един стремеж към мисълта, но нямат правата мисъл. Казвам, не че мисълта не е права. Човек другояче мисли сега. Представете си сега, че аз съм съдия. Довеждат един човек престъпник. Престъплението седи в това, че той откраднал една бутилка вода. според закона, 3 години затвор. На този, който завежда делото, ще му кажа: ти ще прекратиш това дело. Ще ти дам 2 бутилки. Какво ще прави съдията? Този човек има ли някакво престъпление? Сега аз, умният човек, ако го съдя, ще изгубя повече време. А пък на този, когато съдят, ще кажа така: ти, когато имаш нужда от вода, всякога можеш да идваш при мене и повече можеш да вземеш. Що ще ходиш да вземаш техните бутилки? Всякога можеш да идваш и да вземаш вода, колкото искаш. Това е въпросът. Този човек няма да има нужда да ходи да краде. Аз имам изобилие. И за мене ще бъде приятно, че взема. Аз имам изобилно. Тази вода трябва да тече. В мисълта има едно вътрешно изобилие. В нея не може да има противоречие. Всичко има в нея. Как ще те оберат? Ти си щастлив човек. Никой не може да ти взема. Може ли някой да те обере? Понякога аз казвам: има едно положение, дето не могат да ни обидят. В мисълта съществува едно изобилие. Вие сте в едно противоречие с вашите стари възгледи. Вие държите една реалност. Вие сте в областта на илюзиите. Вярваш в Бога. Мисълта е реална. Бог е мисъл и в Неговото проявление Бог е любов. Любовта, това е вече реализирана мисъл. Що е любовта? Реализираната Божия мисъл е любов. Реализираната човешка мисъл е любов към ближния. Реализираната Божия любов и любов към ближния е любов към себе си. Една формула. Правата мисъл разрешава всичките противоречия в живота. Божията любов носи пълния живот. 16-та лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 10 януари 1936 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев.